राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2013 पंथानुसार 3 अप्रैल सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। एकादशी में जो एक शंका होती है, संदेह हुआ तो उसको निर्णय चाहते हैं कि जहाँ दो एकादशी हो कौन सी एकादशी करनी चाहिए। तो वैष्णव लोग है उनके लिए निषेध नारद पुराण में आया है कि एकादशी है इसका मोहनी नाम एक करके एकादशी हुई है उसने कहा है। तो जो दो एकादशी कब होती है कि एकादशी में जब दशमी आ जाती है, दशमी की घड़ियां आ जाती है एकादशी में, तो दशमी विद्या एकादशी कहते हैं उसको, दशमी विद्या एकादशी। तो दशमी विद्या एकादशी होती है उसका फल वो मोहनी को मिलता है, वो ले लेती है। इस वास्ते दशमी विद्या एकादशी अपने को नहीं करनी चाहिए। जो वैष्णव है भगवान विष्णु राम कृष्ण आदि को मानने वाले हैं, उनको ये दशमी विद्या नहीं करनी चाहिए, दूसरी एकादशी करनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो दशमी विद्या एकादशी करते हैं उनके ऐसा है कि द्वादशी में पारण होना चाहिए, और जो एकादशी का व्रत है उसमें खास कहा है एकादशी का व्रत द्वादशी में पारना होना चाहिए। और द्वादशी अगर ज्यादा हो जाती है तो हरिवासर होता है, हरियासो हरियासो कहते हैं। इस जगह एकादशी को द्वादशी व्रत ही नाम लिखते हैं, नाम ही द्वादशी व्रत लिखा है, एकादशी व्रत ही द्वादशी व्रत ऐसा लिखा है एकादशी व्रत को। तो उस दिन हरिवासर होता है, उसके बाद भोजन करे। तो वैष्णव का वो दूसरी एकादशी करने में उसी को हरिवासन उनके लिए नहीं होता है, वो करे नहीं करे कोई परवाह नहीं है, वो दशमी विद्या एकादशी न करे। तो पहली एकादशी दशमी नहीं करे, दूसरी एकादशी करे, ये उसका निर्णय हुआ है। और अपने अपने पंडितों को ब्राह्मणों को पूछो, वहाँ पूछ कर करो, वैष्णवों के लिए दूसरी एकादशी होती है। पंजाब में लिखा हुआ है वैष्णवों की, वैष्णवों की एकादशी और स्मार्तों की एकादशी। स्मार्त स्मृतियां वेद स्मृतियां माने उस स्मार्तों की एकादशी पहले, दूसरी वैष्णवो की एकादशी, पंचांग में लिखा रहता है। तो वैष्णवो की एकादशी अपनी एकादशी होती है, और उसकी एकादशी बढ़िया वो होती है दशमी के दिन शाम को भोजन न करे, वो एकादशी बढ़िया मानी जाती है। नक्त व्रत कहते हैं उसको, रात्रि में व्रत है, रात्रि में भोजन नहीं करे, दशमी रात को भोजन न करे, वो उत्तम मानी गई है। दूसरे दिन भोजन करे, प्रति सब कर सकते हैं क्या? सभी कर सकते हैं। इसमें दो मत है, वैष्णव का एक मत है उसमें सभी करे ऐसा आता है, और शास्त्रों में ऐसा आता है कि स्त्री को जो सुहागन स्त्री हो उसको व्रत नहीं करना चाहिए, कन्याओं कर दे विधवा करे, सुहागन स्त्री को नहीं, उसे निषेध लिखा है। उसमें बात है कि एक एक धर्म एक व्रत बेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उसके लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, पति की सेवा करना। उसके लिए एकादशी आदि व्रतों का निषेध बताते हैं। निषेध क्यों बताते हैं? एक तो शास्त्र की विधि है, ज्योतिष में कहा है, शास्त्र ने कहा, ईश्वर से नहीं करना चाहिए। दूसरी खास बात यह है कि पतिव्रता है, उसका एक ही धर्म है, एक ही व्रत, एक ही नियम है, तो व्रत कर लेगी तो पति संकोच करेगा, जल मंगाने में भी, काम कराने में भी संकोच करेगा, तो उसका खास व्रत है, उसमें बाधा पड़ेगी। दूसरी बात है, गोद में अगर बालक होगा तो बालक कौन सा एकादशी करेगा? वो एकादशी नहीं करेगी, करेगी एकादशी करेगी तो बालक को दूध नहीं मिलेगा, तो इस वास्ते वो एकादशी निषेध है। पति की पुत्र की दोनों की सेवा नहीं बनेगी सुहागन से, इस वास्ते सुहागन को व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा स्त्रियों के लिए व्रत करने का विधान कई लोग कहते हैं करते हैं, पर ये इस तरीके से नहीं करना है। तो उसे निषेध देता है। और एकादशी का व्रत होता है, एकादशी व्रत कथा पुराण में, स्कंद पुराण दो पुराण में आती है, 26 एकादशी 12 महीनों की दो एकादशी होने से 24 हुई, और एक अधिक मास की दो एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी महात्म कहते हैं। 26 एकादशियों का महात्म उसमें है, वर्ण हुआ है। वो मेरे को पूरा याद नहीं है, मेरे पढ़ा हुआ तो है, कथा भी कही हुई है, मेरी पढ़ा हुआ भी है, पर वो कौन सा व्रत है, कैसा है, ऐसा वो याद नहीं है मेरे को। है कहाँ याद नहीं थी। अपने एकादशी व्रत की पुस्तक मंगा सकते हो आप, गीता प्रश्न सबकी तो सस्ती मिलेगी, सुगमता से मिल जाएगी। एकादशी महात्म पद्म पुराण में, एक स्कंद पुराण, दो पुराण में ऐसी देखी मैंने एकादशी महात्म। तो इस तरह से करना चाहिए, एकादशी कथा सुननी चाहिए। और एकादशी का व्रत है उनका, जिसमें देव सैनी एकादशी की बहुत वैसे नियम है, देव सही वो करते हैं, देवोत्सनी जो आषाढ़ की शुद्ध एकादशी देव सैनी एकादशी होती है, और कार्तिक की शुद्ध एकादशी देवोत्सनी एकादशी होती है। तो 4 महीनों का व्रत होता है, हम लोग 2 महीना करते हैं, कई 3 महीना करते हैं, जैन आदि 4 महीना करते हैं, चातुर्मास हमेशा उस चातुर्मास के व्रत होते हैं, उसमें भी अलग अलग लिखे हैं, एकादशी में सब मिलेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं मुख से जप करता है तो करता रहे, ध्यान है तो ध्यान में भगवान याद रहे, राम राम राम राम करते हुए भगवान राम जी का ध्यान होता है। राम कहते धनुषधारी दिखना चाहिए, राम ऐसे कहते ही धनुषधारी है सामने, राम राम राम ऐसा भाव पधारो ऐसे राम राम राम राम राम राम ऐसे। दूसरा राम शब्द निराकार का वाचक है, रमनते योगिनोनते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नाशो परब्रह्मा विजीयते। परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार उसका नाम राम है, तो जब सब जगह राम राज राम राम कहते परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे राम राम राम राम राम ध्यान से मन राम राम करता रहे, मन भी इस देश राम राम राम राम राम राम सब जगह राम राय एकदम राम राम राम राम राम। जैसे बर्फ में जल होता है, तिल में जैसे तेल होता है, मेहंदी में जैसे लाली होती है, ऐसे संसार में राम राम राम राम राम राम परिपूर्ण है, ऐसे कृत्य करना चाहिए। कहते आंखें बंद करेंगे दोनों बात है, आंखें खुली हुई भी भगवान को देखो और बंद करो तो घर में भगवान को देखो। बंद करने से नींद आने की दहशत रहती है, इस वास्ते खुली रखो, परंतु सामने देखो मत, सामने भगवान का नाम लिखा हुआ हो और वह राम का भगवान का स्वरूप हो, उसको देखते हुए करो। और नींद आंख बंद करने पर नींद नहीं आ रही तो आंख बंद करके करो, किसी तरह से करो, और नींद नहीं आ रही तो भगवान का जप उतने से करो। सबसे उत्तम प्रकार कौन थे? उत्तम प्रकार तो नाम जब लगाया है मन का, विधि यज्ञ जो होते हैं, यज्ञदान आदि विधि यज्ञ, विधि यज्ञ जप योग्य विशिष्टो दस भी गुण ही, विधि यज्ञ से जप है वो दस गुना अधिक है। साधारण जब जब तीन तरह का होता है, एक राम राम राम राम राम राम राम ऐसा होता है, एक राम राम ऐसा उच्चारण नहीं, बाहर आवाज नहीं आती ऐसे राम राम, तो आवाज नहीं निकले, तो साधारण आवाज निकलती उसको साधारण जप कहते हैं, और इसको जिह्वा का जप कहते हैं, राम राम राम राम ये। और वो उपांश जप है जो भीतर मन इसको करे जबान मन मुंह से करे सुने नहीं, और उनसे जब बताया मानसिक मुख में कुछ नहीं, उन्होंने बहुत कंठ भी नहीं चले और केवल राम राम राम राम राम राम भीतर उतारे, वो मानसिक है। तो जब ये जो यज्ञ दान तप आदि है इनसे दस गुना अधिक तो राम राम राम ये है, उससे दस गुना अधिक है उपांशु जप, इसको उपांशु जप कहते हैं, और उपांशु जप से दस गुना अधिक है मानसिक जप। तो मानसिक जप की ज्यादा महिमा गई है, परंतु मानसिक जप करने में भूल हो सकती है, नाम राम जप करने में भूल कम होती है, तो अपने क्या करना कि जबान से तो जप करना, मन उसमें रखना, मन रखने से मानसिक हो गया और जब बोलने से साधारण जप हो गया, इस तरह से मन लगाकर करे तो मानसिक साथ हो गया। विशेष तो दस मेरे गुण ही, दस गुना उपाशु दस गुना मानसिक सहस्त्र गुना, दस सहस्त्र गुना हो जाए, सहस्त्र गुना साधारण से तो हजार गुना हो जाएगा। नाम जप करते हो मन लगा दो तो वो दस गुना हजार गुना तो 110 गुना हो जाएगा, 109 गुना मन लगा दिया, मन भी लग गया जवाब नहीं लग गई, तो जवाब शो करते हुए मन लगाने से विशेष लाभ होता, इसलिए जब ये बात नारायण नारायण। अब और बोलो कोई बात सद्य उनका गुणमय दिए छूट गया, आपने कहा उनका तो भगवान से संबंध था, उनका लक्ष्य न होते हुए भी उनका दिए से संबंध छूट गया, गुणमय दिए से तो भगवान और महापुरुष की सुख जबरदस्ती करते नहीं, तो गोपियों का दिए कैसे छूट गया ये? भगवान और महापुरुष जबरदस्ती थोड़ी करते है क्या? ये उनका उनसे जबरदस्ती करते हैं, आपने संजीवनी में लिखा है क्या? तो उनका दिए छूट गया गुणमय दिए, तो उनका लक्ष्य न होते हुए कैसे छूट गया ये? लक्ष्य छोड़ गया वो मानसिक भगवान में ध्यान हो गया ना, उसने बताया कि दुस्सह प्रेष्ट तीव्र ताप दुताशुभा, उनके तीव्र ताप होने जाने नहीं दिया, इस ताप उस ताप से पाप छूट गए, और भगवान से मन से मिली उस मन से आनंद से गुण जो सजोगुण तो गुण वो मिट गए, जो सतोगुण मिट गया गुण से शायद निगुण हो गई तो परमात्मा प्राप्त हो गई। इसमें आप शंका क्या है मैं पूरा समझा नहीं, उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य भगवान का था, भगवान का है, तो उसके बात ये मैंने बताई थी कि उनका लक्ष्य भगवान का रहा, भगवान का ही चिंतन हुआ, भगवान का ही वियोग का ताप हुआ, भगवान से संयोग का ही सुख हुआ, तो भगवान सब रहे ना, तो भगवान रहने से उसका सिद्धांत उनका कुछ भी मत हो अनच्छे आप ही संसृष्टा दहते भी पावक, किसी तरह से कोई दक्ष नहीं हो, भगवान याद रहते पाप नष्ट हो जाते हैं, इस बार काम क्रोध लोभ किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो कुछ लक्ष्य थोड़े कामी का लब्ध होता है क्या, क्रोधी का लक्ष्य होता है क्या, शिशुपाल का मुक्ति का लक्ष्य था क्या, कंस का लक्ष्य था क्या? भगवान ऐसी चीज है कि इत्थम भूत गुणो हरि, शास्त्र में लिखा है कि वो भगवान ही ऐसे हैं तो उनके संग होने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान ही ऐसे हैं। निर्गम था पुरुक्रमे कुर्वन्ते हे तुम भक्ति, निर्गम था पुरुक्रमे कुर्वन्ते हे तुम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, निर्गुण को वे भी भगवान, भगवान इत्थम भूत है, निर्गुण का भी भगवान लग जाता है, सफा मुक्त हो जाते हैं उनका भी भगत भगवान में लग जाता है, और सब गुणों के सहित उनसे भगवान में लग जाता है, अरे काम क्रोध लोभ से भी भगवान में लग जाता है। तो भगवान में लग जाता है तो चाहे बिना इच्छा भी आग में रखने से जल जाता है, ऐसे भगवान में मन लग गया किसी कारण से ही। तस्मात के ना छिपाए न मना कृष्ण निवेशित, किसी उपाय से भगवान में मन लगा दो फिर काम ठीक हो जाएगा, काम क्रोध लोभ सब नष्ट हो जाएंगे। उनका उद्देश्य नहीं हो मुक्ति का तो भी भगवान में मन लगाने के इतम भूत गुणों हरी, वो भगवान के गुण ही ऐसे ही है, भगवान की शक्ति ऐसी है, भगवान ही ऐसे ही है। इस वजह से भागवत में गीता में तो सत्व रज तम तीन गुणों का वर्णन आता है, भोजन आदि सब तीन गुणों के होते हैं। अच्छा भागवत में चार बताए हैं, तामस बताया है, राजस बताया है, सात्विक बताया है या निर्गुण बताया है। निर्गुण मन निवेदितम भगवान के अर्पण कर निर्गुण हो जाता है, गुणे से बास है, शहर में बास है, वो सगुण निर्गुण और मन मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में निवास है वो निर्गुण निवास है। भगवान के सम्मुख होते ही निर्गुण हो जाता है और सब सत्वगुण रजगुण तमोगुण होता है, या रजोगुण तमोगुण तीनों जहाँ भगवान में भगवान से संबंध जुड़ा वो निर्गुण है। तो भगवान के साथ संबंध जुड़ने मात्र से गुणों का नाश हो जाता है भगवान के साथ किसी तरह से हो। तस्मात कहना तो उपाय है ना, किसी उपाय से बना कृष्ण भगवान लगा दो सब काम ठीक हो जाए, जान में अजान में किसी तरह से, किसी तरह से इधर। आपने पूछना का मतलब था कि गोपियों का मुक्ति का उद्देश्य था ही नहीं, वह तम जाग विद्या विसंगता आज बात है ना, आज मुझे बोलो तमेव उस परमात्मा का शरण किया, उसी के चिंतन किया, जार बुद्धिया भी संगता जहूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। ये भागवत का श्लोक है, वहां का ये है कि जार बुद्धिया भी संगे तमेव परमात्मा नम जार बुद्धिया भी संगता, जार बुद्धि से भी उनमें संगत हो गए तो भगवान ऐसे होने से जार बुद्धिया भी संगता जहूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बहुत जल्दी भगवान में मन लगाने से जितना जल्दी पाप नष्ट होता है उतने अपने उद्योग से पाप नष्ट जल्दी हो जाएगा। इतनी विलक्षण बात है, तमेव परमात्मानं जार बुद्धिया विसंगता जहूर गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना, गुणमय देह छूट गया और उसको बंधन भी छूट गया, मुक्ति हो गई। ऐसा वही लिखा पदार्थ दे। और बोलो ना वो प्रेम से ही मुक्ति मिलती है, मुक्ति में प्रेम नहीं है ये बात तो बिल्कुल असत्य है। मुक्ति होने से ही प्रेम का अधिकार होता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान के साथ संबंध एक होता है, नित्य संबंध एक होता है, साधर्म संबंध एक होता है, तादात्म संबंध सर्वथा संबंध, तो सर्वथा संबंध होने पर प्रेम प्राप्ति हो जाती है भगवान के साथ सर्वथा। भगवान को नहीं मानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनसे प्रेम नहीं होता। भगवान को मानने वालों का प्रेम भगवान के साथ एकता होने प्रेम हो जाता, प्रेम हो ही जाता। जैसे इत्थम गुण होते मुक्ति हो जाती है ना, ऐसे ही प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। भगवान के साथ प्रेम होने प्रेम हो जाता है, केवल मुक्ति चाहते हैं भगवान को नहीं चाहते, उनकी उनका भाई प्रेम नहीं होता, मुक्त हो जाते हैं। पर भगवान को मानते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, भगवान का आश्रय लेके यतन करते हैं। ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम सारी भूतादि, ये छह बातों के सहित ज्ञान होता है। किसा के सातवें अध्याय के दो अंत में 29-30 श्लोकों में की बात लिखा, विवरण देख लेना। पर प्रेम हो जाता जरूर गुणमयम देहम, तो गुणमय देह छोड़ने से तीनों गुणों से रहित प्रेम भी निर्गुण है, प्रेम सत्व नहीं है, सत्व रजतम तीनों गुणों से रहित है प्रेम। प्रेम जो क्या चीज है, ये संसार का मोह है, इसमें तो सात्विक आदि तामसी तीनों होते हैं। तामसी आदि का आकर्षण होता है नींद में, आलस्य में, प्रमाद में, इनमें आकर्षण होता है तामसी का। राजसी का आकर्षण होता है भोगों में, और भगवान में और सात्विक आदर होता है ध्यान जप में इसमें, और इन तीनों से अंत होता है परमात्मा में जो आकर्षण, जो वो प्रेम है भगवान का, भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए। तमोगुण होने के कारण से निद्रा आलस्य प्रमाद इनमें मन खींचता है, क्योंकि उसने तमोगुण को पकड़ा है, और जो राजोगुण को पकड़ेगा उसमें भोगों में संग्रह में इनमें आकर्षण होगा विशेष रहे है। और सतोगुण का पकड़ा है वो भजन ध्यान कीर्तन सत्संग इनमें आकर्षण होगा, और वो भजन भगवान में पकड़ लिया इसमें भगवान के भजन में भगवान को आकर्षण हो जाएगा, तो ये सतोगुण से ऊंचा निर्गुण हो जाएगा स्वाभाविक ही। जो भगवान का खंडन करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनकी प्रेम नहीं होता, मुक्ति उनकी भी हो जाती है। तो मुक्ति उन्हें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, प्रेम बड़ी भारी बात नहीं है ये बात। प्रेम और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वो नित्य संबंध सर्वतः संबंध आत्मीय संबंध है, वो आत्मीय संबंध क्या है, वो सर्वथा परमात्मा में ही एक हो जाते हैं। सबसे बढ़ करके संबंध प्रेम का ही है। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक प्रेम का नाता, जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन पर बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बातें बताए। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए तैसा। भक्ति हीन है और ऐसा हो जाए तो कैसा है कि बिना जल के बदल होते हैं, कभी कभी होता है जो खूब उमस चलती है बाद आते हैं, वर्षा होती नहीं, तो वर्षा न होने से क्या होता है कि जो खेती होती है खेती में वर्षा हो करके गर्मी होती है सिर्फ धान बढ़ता है, और गर्मी न होकर ठंडी हो जाए ऊपर बदल आ जाए तो खेत के धान को नुकसान होता है, वो बढ़ता नहीं, अंकुर देते वो बढ़ेगा नहीं। वर्षा कर गर्मी करे तद वर्षण की आस, बादल कर गर्मी करे तद वर्षण की आस, तो वो खेती करने वाले जानते हैं इन बातों को, वो वर्षा हो जाती है फिर गर्मी होती है, तो वो जैसे कोई हाथ से खर्ची जो निकलती है सब शाखा ठीक करे गर्मी में, तो इस वास्ते वो गर्मी को बंद कर देता है वो बिना जल बादल। इस तरह से भगवान के बिना मुक्ति है वो बिना जल बादल है, और भगवान के सहित होता है तो भगवान कहते हैं भक्ति नर हीन नरस हो कैसे, भक्ति हीन विरंजीव क्यों नहीं हुई, ब्रह्मा भी हो गए तो वह मेरे को भगवान कहते मेरे को नहीं सुहाता वो, और भक्ति सहित वो ही सुहाता है, तो भक्ति सबसे ऊंची बताइए। भक्ति हीन नरस हो कैसा, बंजल बारे देखे तैसा, और तुम कहती हो मैं अधम अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अधारी, तो अधम कहती है भगवान कहते हैं मैं तो एक भक्ति का नाता, नौ भक्ति है नौ प्रकार की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासिम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौधा भक्ति है तो नौ में एक हुई। राम जी कहते हैं सबरी को वहां पर प्रथम भक्ति संतन संग्रह, तो ऐसा बात है इसमें कहते हैं नौ में सत्संग मम भरोसा है हर्षन दीना, तो इस तरह से 10 नौ भक्ति है, तो नौ भक्ति में जिनके नौ में एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय महामणि मोरे, भक्ति किसी भी होती वो अत्यंत प्यारा है, और सर्व सब प्रकार भक्ति तो तेरे पूर्ण भक्ति नौ प्रकार की है। तू कहती मैं अधम हूँ अधम नहीं सुन रहा है मैं भक्ति करना तो मानता हूँ, नौ प्रकार की भक्ति तेरे में है भगवान सॉरी प्रसन्न का तो भक्ति में नौ प्रकार की, एक प्रकार की भक्ति हो जाए पुरुष हो स्त्री हो न पुरुष हो कोई जो जानी वो कैसे ही क्यों हो एक भक्ति से भी कल्याण हो जाता है, और तेरे नौ प्रकार की भक्ति है दृढ़ सब प्रकार भगत दृढ़ भक्ति है नौ प्रकार। सभी को कुछ पता नहीं था, भक्तों में एक विलक्षणता होती है, ज्ञानियों में तो ज्ञान में वे मस्त रहते हैं, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा मस्त रहते हैं, और भगवान की भक्ति में भक्ति है जो बहुत दृढ़ गहरी भक्ति होती है, तो नौ एक प्रकार की भक्ति होने से कल्याण हो जाए, और नौ प्रकार की है वो भी भक्ति दृढ़ है मजबूत है, पर ज्ञानियों क्या विलक्षणता होती है ज्ञानियों को गुण तो अपने देखते नहीं और अवगुण में रहते नहीं। प्रेमी भक्त होते हैं भगवान के, प्रेमी भक्त होते हैं, उनमें गुण नहीं थे, मेरे में गुण है, मैं भगत हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा ऊंचा हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ, ऐसा अभिमान नहीं होता। और सब तरह की भक्ति होने पर भी अभिमान नहीं होता। ज्ञानमान विमत भव भय हरणी भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदाद हम देख हरी। तो ज्ञानमान ज्ञान का अभिमान होता है पहले, वो ज्ञान का अभिमान बहुत सूक्ष्म रहता है तो भुक्ति हो जाती है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म वो है प्रेम भक्ति बिन सुन खगर आई आभ्यंतर मल कब हो जाई। आभ्यंतर मल भीतर रहते हैं, उस अहंकार रहता अहम जिसमें कि वो संप्रदाय अलग अलग होते हैं, वो सूक्ष्म प्रेम भक्ति से मिटता है। बिना प्रेम भक्ति के वो नहीं रहता, वो सूक्ष्म रहते हुए मुक्त हो जाता है। तो वे अपने मानने की मैं मुक्त हूँ ऐसा उनसे है। अरे भक्ति का अभिमान रहता नहीं, भक्ति की निष्ठा नहीं है। दो प्रकार की निष्ठा लौकिक बताइए, लोकेश निष्ठा प्राप्त होता मया नगर ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योग नाम। और भगवान की निष्ठा नहीं, भगवान भगवत भक्त नहीं, भक्त भगवान निष्ठ होता है। भगवान के स्थित होने से उसमें अभिमान नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण आदि ग्रंथ बनाए, सबसे पीछे बनाई विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका में तो वे सिद्ध महापुरुष थे, मामूली नहीं थे, परंतु उनकी नम्रता देखो। कबूक अंग अवसर पाए, बालक होता है पिता से संकोच करता है, माँ से संकोच नहीं करता, माँ के सामने चाय रुक देता है। जैसे मन में ऐसे सब हम बैठा है, माँ मोती करूंगा, अरे कहाँ करेगा मोती, माँ से पट कर देगा, माँ से कोई संकोच नहीं किसी तरह की। तो गोस्वामी जी महाराज माँ से विनय करते है, विनय कब होगा अम्ब अवसर पाए। इन बालक बन जाए तो भक्त में अभिमान नहीं होता, बच्चे की तरह होता है सीधा साधा साधा, लोगों को दिखता है सादा सीधा साधा, कुछ नहीं ऐसा, उसके बड़ापन दिखता ही नहीं दुनिया में, उनके भीतर होता ही नहीं, वो अपने कोई बड़ा मानता ही नहीं, इस वास्ते केवल माँ का ही समझ रखता है। तो गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका लिखते है, रामायण आदि ग्रंथ लिखने के बाद कब होगा अम्ब अवसर पाए, माँ कभी आपसे मौका मिले तो मेरी ही स्तुति ध्यान हुई कुछ कर्म कथा चलाए, महाराज से मेरी बात कहना। देखो महाराज ऐसा करना कि पहले कर्म कथा चलाना, भक्तों की कथा चलाना, भक्तों की कथा से भगवान द्रवित हो जाए, मस्त हो जाए, उसने मेरा नाम देना, पहले मत लेना, कुछ कर्म कथा चलाए तो मेरी बन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगा, कैसा है कर्म कथा में मेरे पर दया हो जाएगी, हृदय द्रवित हुआ है ना उस मौके में, ऐसी बात कहना। जब मेरा नाम पहले मत लेना, एक ऐसा है आपका नाम लेकर पेट भरता है, आपकी दासी का दास कहलाता है, ऐसा है उसको मेरी बात कह देना, और कह जाए तो माँ मैं आपके पति गुण गाऊंगा, खुशी देते माँ को कहते कहते ना तब मैं तब तब नाथ गुण गण गाए, आपके गुण गाय करके जाऊंगा तो मैं भगवान को गुण गाऊंगा, भगवान गुण गावा पति प्रथा को अच्छी लगे, इस बात माँ तू मेरी बात स्पर्श करना। तो क्या बात हुई, इतने ऊंचे भक्त हुए, मैं अपने को नम्र मानते, सीधे मेरा भी मानता मानते अभिमान होता है, उसमें अभिमान होते ही नहीं, बड़ी सीधे सरल होते है। भक्त बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी देखते है सादा सीधे, जैसे भक्तों की बात है, योगियों के ज्ञानियों के कुछ थोड़ा थोड़ा अपमान होता है, वो अभिमान बाधक नहीं होता, हम लोगों जैसा अभिमान ऐसा नहीं होता है, परंतु कुछ अपनापन रहता है। इस वजह से द्विविधा निष्ठा दिशा, दो तरह की निष्ठा बताई, तो भगवान की वो भक्ति भक्ति निष्ठा भगवान निष्ठ होते हैं, भगवान ही होते हैं, अपना कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने कहा लाज जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू का बिगड़ेगा, अपने अभिमान ही नहीं, हमारे क्या बिगड़ेगा, बच्चे का क्या बिगड़ता है, बिगड़ता है माँ बाप का बिगड़ता है, तुम जानो। तो मारवाड़ी कहा होता है ना कि बहू गाड़ी फिरेगा ससुर की फूट गई, मारे दू गाड़ी फिर दो तो ससुर बड़ों को छोटे चले जाते, वो तो मस्त रहता है, अपने काम सब भगवान करते हैं, वो मौज करता है आनंद से, भगवान के शरण होने वाले को बड़ी मस्ती आती है, पर वो सर्वथा मेरा पन नहीं, मैं पन रहेगा ही नहीं, भगवान के ही शरण हो जाए एकदम, ना मैं है ना मेरा है, तू है तेरा है, बस मैं की जगह तू है मेरा की जगह तेरा है, तू है तेरा है, न मैं हूँ न मेरा है, ऐसे हो जाते हैं। भगवान है तल्ले दूसरी भी भक्त होते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो अपने तो भक्ति में लग जाओ। लाद दे लदवाए दे लद साथ दे। इस बार गीता में भी सबसे बढ़िया भक्ति की बात बताइए, सर्व गुह्य तमम भूय सुमे परमम वच, फिर मन मना भव मद भक्त हो मध्या जी माँ मुस्कुर बताया, फिर सर्व धनवान तजिए माम एकम शरणम ब्रज, सबसे श्रेष्ठ बात है। सर्व प्राप्त मोक्ष माँ सोचो तू चिंता मत कर, इधन देना तो बस गाये, पहले सर्व गुह थे फिर इंदन मत गाये। जैसे दिव्या में रतन रख रहे दूसरी डब्बा दे देते हैं, तो पहले तो ढक्कन ये है डबिया रखने की डबिया, सर्व गुह तब सर्व गुह तब कहो, ऐसा कर उसमें रख देना, फिर इधन दे ना तो बस गाये ना भक्त आये कदा ऊपर ढक्कन लगा दिया। बीच में भक्ति की बात बताई तो भक्तों में विलक्षणता होती है। इस बात संतु संपूर्ण है सर्व गुहतम भक्ति भक्त है भगवान ने, इस बार सच्चे हृदय भगवान जाओ। इसका अर्थ ये नहीं भी ज्ञान कम है योग कम है, कम कोई साधन नहीं, सबका साधन है, पर सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। रामायण में दो बार आया उनसे वो प्यारा है उनसे वो प्यारा है, सबसे प्यारा मेरा भक्त है दास मेरा सबसे प्यारा है। ज्ञानी ज्ञानी से पंडित ज्ञानी विज्ञानी है, तो भक्ति का भगवान बहुत ज्यादा आगे, और भगवान की कलयुग में भक्ति है, भक्ति सुगम है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी गुण सतसंगन पावे प्राणी, परंतु भक्ति का रहस्य बिना सत्संग के बिना नहीं मिलता, भक्ति सत्संग से मिलती है। भागवत वाले सब भक्ति से सत्संग से मिलता है, सत्संग की माँ है, ज्ञान वैराग बेटा है, ज्ञान भी वो बेटा है वैराग बेटा है, भक्ति से सब पैदा हो जाते हैं। अनिश्चित आई जो भक्तों के पास में मोक्ष सुख जो ज्ञान से होता है वो बिना इच्छा जबरदस्ती आता है ज्ञान, भक्ति से माँ को सोल कहा है बालक बालक माँ के पास है, विश्वास पे भक्ति से स्वतंत्र से बोल पा। अपने तो विचार मस्त हो जाओ, मैं भगवान का भगवान मेरे, जैसे ये माई जाती है ना ये माँ बाप की होती है, परंतु जब माँ बाप कन्यादान कर देते हैं तो वो पति की हो जाती है, उसके फिर स्वप्न में भी एक दो बार स्वप्न आ जाओ तो आ जा कुमारा पड़ेगा, स्वप्न में नहीं आता, स्वप्न में ब्याही हुई देखेगी और जागृत में ब्याही हुई मैं कुमारी हूँ, ये बात सरलता उठ जाता है, भाव उठ जाता है, ये मैं कुमारी हूँ कन्या हूँ ऐसा नहीं रहता, भाव उठ जाता है। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, अपने मैं जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ ईसाई हूँ बौद्ध हूँ जैन हूँ, ये कुछ नहीं याद रहता, भगवान का हूँ मैं। जैसे पतिव्रता होती है, जैसे साधारण स्त्री होती है, वो अपने माता पिता के वंश को भूल जाती है एकदम ही, और मैं तो बस सासरे की हूँ और ससुराल की रहती है, फिर याद ही नहीं आता कभी, माँ बन जाती है दादी बन जाती है परदादी बन जाती है, पर है उसी घर की घर याद नहीं आता, मैं कहती हूँ कहा करता हूँ परपोते की बहू वो तेज आई खराब काम करने वाली दुख देने वाली आ गई, तो कहती है घर खोलो पराई जाई पराई जाई, छाको छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तुम माँ जी को पूछो थे तो घर जाई हो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरा घर या पराई जाई छोकरी ने, तो भूल गई मैं पराई जाई हूँ, भूल गई मैं तो यहाँ की हूँ, यहाँ की माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ, यहाँ की हूँ मैं तो, सब परिवार मेरा है, मैं तो यहाँ की हूँ, तो इतनी बात होगी भूल जाती है। इस तरह से मैं संसार में किसका हूँ, क्या नाम है, किस वर्ण का हूँ, किस आश्रम का हूँ, किस देश का हूँ, किस वेश में हूँ, सब भूल जाते, मैं तो भगवान का हूँ भगवान का ही हूँ बस, सब अपने सब भूल जाता है, तो उसका काम सब भगवान करते हैं, भगवान पति की हो जाती है माँ बाप के छूट जाने से। स्त्री का कौन सा धंधा जो पति की जिम्मेवारी नहीं होती, सब पति का काम होता है। और वो क्या करती है, काम करती सब पति के नाते ही करती है। पति रहते हैं घर पर तब श्रृंगार होता है, वैसा पति के दूसरे देश जाने पर वैसा श्रृंगार नहीं होता। उसका एक एक काम, पति के कपड़ा किस रंग का पहनना चाहिए, बिंदी भी कैसे रंग कैसे देनी चाहिए, ये सब पति के संबंध से है। पति के जीते और होता है, पति के बिना वैसा नहीं होगा। वो कुमकुम नहीं लगाएगी, वो मांग नहीं भरेगी कि मैं कैसे करूं, पति नहीं है तो सब अपना काम करेगी वो पति के नाते। ऐसे भक्त का काम सब भगवान के नाते होता है, अपने नाते नहीं। अपना कुछ है ही नहीं, मैं ही नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं भी नहीं, मेरे भी नहीं, तो क्या रहा अपना। इस वास्ते अपना कुछ होता ही नहीं। पति के गोद का ही गोद होता है। आपके घर में सुबह सुतो हो जाए और ठाकुर जी पूजन करना या तो कोई विशेष काम करना हो तो आप नहीं कर सकते, ब्याही हुई लड़की करेगी। लड़की को सुत नहीं लेता आपका, उसको गोत्र पति का गोत्र होता है। अरे उसे शास्त्र में बालक पैदा हुआ तो समझदार ने कहते भाई तू पढ़ लेगा, मन लगा रसोई में मत जा, बालक हुआ है पैदा तो वहां बालक पैदा से सुत हो गया है, गोत्र उसका हो गया। और अब यहाँ सुत हो जाते हैं, लगता ही नहीं, भाई कर दे, भाई दान कौन करेगी, लड़की दान कर दे, गोत्र बदल जाता है। जो जन्म का गोत्र है पाली है वो नहीं बैठ जाता है। इस तरह से भगवान के शरण हो जाए, क्योंकि मैं भगवान की हूँ, मैं मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ऐसे अहंता मिट जाती है, बदल जाती है। ये तो अहमपना है, मैंपना। मैंपना के तीन गति होती है, मैंपनों को शुद्ध कर दो और मैंपने को बदल दो और मैंपनों को नाश कर दो। मैंने को शुद्ध होता है कर्म योग से, बदलता है भक्ति योग से, और ज्ञान योग से नष्ट हो जाए निर्भव मेरे अहंकार। सब निर्गत हो जाए, कर्मयोगी भी निरंकार निरहंकार हो जाएगा, भक्ति भी निरहंकार हो जाएगा, ज्ञान भी निरहंकार। परंतु पहले साधना में अंतर्गण को शुद्ध करता है कर्मयोग, शुद्ध नष्ट हो जाता है और भक्ति योग में बदलता है। तो लड़की का भाव बदलता, अहंकार बदलता है। मैं कुमारी हूँ ये नहीं रहा, कुमारी के साथ में अहंकार नहीं रहा, अहंकार ब्याह हो गया, अहंकार बदल गया, मैं कुमारी नहीं हूँ। ऐसे भगवान के भक्त शरणागत हो जाते हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार हूँ ही नहीं, मेरे तो भगवान है, मैं तो भगवान हूँ। मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, ना पीर का है ना सासर का, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुक्त मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, एक भगवान ही मेरे होते। तुम्हें माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिवंदन त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव, आप ही है। तुम मैं अपना वहां नहीं रहता, अपना मेरा पण नहीं रहता है, तुम और तेरा है, मैं उसे खुद आप ही अपने आप को भगवान में जीवित कर देता है। तो आप अभिमान कैसे रहे, अहंकार कैसे रहे, अपने में विशेषता कैसे दिखे, अपने में तो अपने में कोई गुण हो तो विशेषता दिखे ना, अपने में ज्ञान है, विद्या है, चतुराई है, कुछ अपने में होता है तब अभिमान आता है। अपने में कुछ, अपने में तो अपना भी नहीं है, मैं अपना भी नहीं, वो भी भगवान ने लग गया, अब अभिमान किस बात हो, इस निर्मुख होने का। तो अपने को भगवान के अर्पण कर देना, जिसमें मैं अपना दिखे ही नहीं, मैं अपना याद नहीं आता, मैं अपना भगवान के लिए देना, भगवान के लिए। जैसे पतिव्रता स्त्री है, वो मैं अपना केवल सासरे के जीता, पीर का रहता ही नहीं, थोड़ा दिन वो मिट जाता है। ऐसे ही भगवान के शरण होने से अपना मेरापन, मैंपना, मेरापन मिट जाता है। ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरे कुछ चाहिए, ना मेरी कुछ मांग है, भगवान के ऊपर उनकी मांग है, उनकी वस्तु, सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ हमारा नहीं है, सब भगवान। स्त्री का गहना है, उसका कपड़ा है, उसका श्रृंगार है, बिंदी है, सब पति के नाते से होती है। पति जीता है तो जीते के नाते होगा, यहाँ पर है तो यहाँ के नाते होगा, बाहर है तो बाहर नाते, नहीं रहा है तो नहीं है, अपना कोई श्रृंगार भी नहीं, अपना कोई शुकुल तो है ही नहीं, अपना कुछ पति पता रहे पति के पासा, यू साहिब के धीर रहे दासा। जैसे पति पता पति के पास रहती है, ऐसे भगवान के पास भगवान का दास रहता है। मन अपना कुछ नहीं रहता, भगवान का ही सब कुछ। इस बात भगवान दर्शन आया है कि तस्मित सज्जने धीरा भवान, भगवान में और भगवान के जन में कोई भेद नहीं होता। क्यों तदिया, जैसे स्त्री पति के गोद वाली पति की होती है, ऐसे भगवान के भगत सर्वदा भगवान में लीन हुए, वे भगत स्वरूप ही होते, भगत और उसमें कोई भेद नहीं रहता। तस्मिन सज्जने भेदा भवा, उसमें कोई भेद नहीं है। संत को हर जय राम, जिन्होंने मन मार लिया पर सुना है, वो संत को चाहे राम को कुछ भी हो, जिन्होंने मन मार लिया भगवान के ही हो गए। ऐसे अपने आप को भगवान में लीन कर देना, ये काम अपना है। सर्वथा शरण होना काम अपना है। क्यों अपने जिम्मा हुआ ये कि आपने अपने को ग्रस्त मान लिया, आपने अपने को साधु मान लिया, आपने अपने को ब्राह्मण मान लिया, आपने अपने को स्त्री मान लिया, अपने आप को अपने पुरुष मान लिया। ये मान लिया इस वास्ते जिम्मेवारी आई, अगर ये हमें नहीं मानते तो भगवान को दे ही ममेज मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो सदा था ही, परंतु आपने दूसरा मान लिया, उतनी जिम्मेवारी हमारे पर आ गई। अब उस छोड़ करके भगवान मुझे बस ठीक हो गया, पूर्णता हो गई, अपनी जिम्मेवारी कुछ नहीं रही। मैं तो भगवान के हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं मेजमान तुम्हारा सैया, तुम मेजमान हमारे हो, मैं आप गाऊ आप मेरे, उनके सिवा कोई है ही नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, अपने किसी से संबंध नहीं, कोई रेखा ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं। उत्तम के अस्पष्ट मन माए सुखने वान पुरुष जगने वही, बगैर भगवान के सिवाय कोई सुझाव है ही नहीं। इस बात वासुदेव स्वरूप महात्मा शुद्ध दुर्लभ, जैसे दृश्य वासुदेव के सर्व भगवान ही कहते हैं, वो सबसे ऊंचा महात्मा, वो यत्ता भी सिद्धाना हो सिद्धा में भी बहुत श्रेष्ठ है, जिसकी दृष्टि में एक वासुदेव परमात्मा करता है, भगवान ही भगवान ही भगवान। मैं काशु बैर करूँ, भगवान कहते मैं ही हूँ, जरूर मैं बैर हूँ, किसे बैर करूँ, कोई है ही नहीं, भगवान है हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। इस वजह से मस्त रहता है, अपने को अत्यंत प्यारा मित्र मिल जाए तो एक आनंद आता है ना। ऐसे सब जगह प्यारा मित्र ही मिलता है, जो मिलता है मित्र ही मिलता है, भगवान का गुरु भी मिलता है, तो हरदम आनंद रहता है, उसे कभी आनंद में कमी आती नहीं, सुख रहने में, क्योंकि जो मिलता है भगवान है वास सर्व। ऐसी मस्ती हो जाती है तो अपने को भगवान के अर्पण कर दिया, साफ अपने अहंकार बिठा दिया, अहंकारम बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम शांत ब्रह्म व्याय कर, और वो परमात्मा हो जाता है। जो कुछ है सो हमारे तो परमात्मा है। माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्र हो रहा, कोई मेरे सर्वस्व है, और मेरा कोई नहीं, हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, हमारे भगवान है। ये भाव सबसे ऊंचा बड़ा श्रेष्ठ, निर्ममो निरहंकार है, न ममता है न अहंता है, न मैं हूँ न मेरा है, तू है और तेरा है, सब भगवान का है, सब भगवान है, भगवान का सब। इसलिए भगवान के अर्पण हो जाओ, अहंकार को बिल्कुल बदल दो, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति करी भोरे, अस अभिमान जाए जनि भूल करी रही अभिमान में मिटे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। गोस्वामी ने कहा दूत को अवधूत को रिपूत को जुरा को, कोई कहते जुरा है गए चमार है, इन कहते न तो किसी बेटी लेनी है, न किसी को बेटी देनी है, मैं जो कुछ हूँ भगवान का हूँ, ब्राह्मण हूँ तो भगवान का, जुल हूँ तो भगवान का, मुसलमान हूँ तो ईसाई हूँ तो वो हूँ मैं, किसका भगवान का, चाहे सो मेरा नाम कह दो, हमें क्या मतलब उससे, मैं तो जैसा हूँ भगवान का हूँ। स्त्री ब्यादी ब्याह पर ना वो पति की हो जाती है, दुराचार नहीं होने पर भी नाम तो पति का ही होगा, अमुक स्त्री है ये खराब आदत लग गई, कपूर हो गई, किसी से उसकी स्त्री वो छाप लगी लगी लगी गई, ऐसा भगवान की छाप लगी लगी गई, कैसा ही अच्छा और मंदा और भला और बुरा हो, जो कुछ हो गए भगवान का हो, तो भगवान का हो जाना और भगवान का होकर के रहना, हरदम भगवान का होकर के, और मैं किसी का ही नहीं हूँ। मेरा भाई कहता हूँ मेरे तो गिरधर उपास दूसरा कोई, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे। ये बात है भाई, बढ़िया चीज, जन्म सफल हो जाए, सबसे सरल है, सबसे बढ़िया है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, अतितात अनुपम सुख मूला, सोई फल से साधन खोला। अनुपम सुख मूल है भक्ति, और सुख साधन है। भक्ति साधन भी है, साधन है जो फूल फल भी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, श्रुति सत्संग पावे प्राणी, सत्संग से मिलती है। और भगवान कैसी भक्ति है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, वृक्ष होता है ना वृक्ष, इसके सबसे पहले क्या होता है, मूल होता है, वहाँ लगता है वो मूल होता है, और अंत में कहाँ समाप्त होती है, फल में। फल उगता है वृक्ष तो मूल आरंभ होता है, फिर आरंभ होकर बड़ा होकर पत्ते लगते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, वो फल लगे समाप्त, फल लगने पर समाप्त, बस यहाँ तक। अब आओ कहाँ जाएगा, फल के बाद कहाँ जाएगा, तो पूरा हो गया, मूल से शुरू हो फल तक गया। ऐसे भक्ति कैसी है, अनुपम सुख मूला, सोई फल से दी, फल भी भक्ति और मूल भी भक्ति, इसमें फूल पत्ती बीच में कहानी आती है, फूल पत्ती आती बीच में है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अरे सोई फल से दी, सुख साधन फूला, ये फूल पत्ती बीच बीच में आ जाएंगे भगवान की भक्ति करने से। ये ज्ञान और वैराग्य और त्याग और समता और उद्देश्य देवी संपत्ति सब बीच में आ जाए, ये फूल पत्ती बीच में आ जाए। तो भक्ति आदि में अंत तक भगवान भक्ति, इस वास्ते पिंगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, आज आज भी अभी अभी ये बैठे हैं ना, अभी अभी अभी अभी सुध जाए। बिगड़ी भी अनेक जन्म है, बिगड़ने में बहुत समय लगा, बहुत समय बिगड़ी हुई, बहुत पुरानी बिगाड़, पुराना बिगाड़ है। ये बीमारी होती है ना, ज्यादा पुरानी होने पर बीमारी मिटती नहीं, वो असाध्य हो जाती है। ऐसे भगवान का संबंध पुराना होने पर असाध्य है, मिटेगा नहीं कभी, तो पुराना असाध्य होती है, असाध्य से आधार असाध्य से इधर आती है, तो फिर एक व्याप्य होती है, मन थोड़ी डट जाती है, अटक जाती है, व्याप्य होती है, फिर कृष्ण साध्य होती है, और फिर साध्य होती है, फिर असाध्य होती है। तो असाध्य है उसे दूसरे नंबर में आती है वो व्याप्य, याप्य असाध्य, याप्य असाध्य, कृष्ण साध्य, साध्य सुसाध्य। इस तरह से भगवान का संबंध फिर घेरा हो गया, इतना घेरा, अब बस जय राम जी गया, उसने भाई इतना दूध का दही बन गया, अब दूध नहीं बनेगा, चाहे यूं बना लो यूं बना, ऐसा हो जाता है आजकल, पर दूध का दही बन जाए तो फिर दूध नहीं बनेगा, फिर तो बस बन गया बन गया बन गया। ऐसे भगवान का बन गया तो बन गया, फिर उसे बन नहीं सकता। भगवान का श्याम सुंदर रूप है ना, श्याम, श्याम का अर्थ क्या हुआ, सब रंगों पर चढ़ जाता है, श्याम रंग सब पर चढ़ जाता है, अरे श्याम पर कोई रंग नहीं चढ़ता, आगे कम्बल में कितना रंग चढ़ा कोई सही, सब रंगी कोई रंग नहीं चढ़ता, अरे सब रंगों पर श्याम रंग चढ़ जाता है, लाल पीला सफेद काला सर सो काला हो जाए, श्याम का रंग सब पर चढ़ जाता है, श्याम पर रंग नहीं चढ़ता। ये हो गए बस जय राम जी, अब तो हो गया, भाई तो हो गया, हो गया। इस तरह से भगवान को हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। सज्जनों बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, खास अपनी बात है, भगवान अपने हैं और अपना नहीं है कोई, और साधन योग का दूसरा सिद्धियां कर दो दूसरा साधन है, भगवान तो हमारे हैं, भगवान का अंश है, बपोती है हमारे बाप है भगवान, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश दीप विनाशी चेतन अमल सहज शुक्राशी भगवान के अंश है। इस बात भगवान के साथ अपना करो तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी बैठे बैठे यही यही अभी क्या हुए राम को, बस राम को हो गया। जैसे विवाहिता लड़की होती है वो कुंवारी नहीं होती, बेची विवाह हो गया हो गया हो गया, चाहे पति मर जाए, चाहे जीता रहे, चाहे पति त्याग दे, चाहे साधु हो जाए, चाहे मर जाए, वो तो कुमारी तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? पति मर जाए तो कुमारी हो जाएगी, पति साधु हो जाए तो कुमारी हो जाएगी, पति त्याग कर दे, निकाल दे घर से तो कुमारी हो जाएगी, वो तो हो गई होगी। अरे भगवान क्यों हो गए? यही तो कहा पार्वती ने, आप पहले मिलते तो लगती अब तो क्या हो महाराज, अब तो जन्म आ रहा है, इनके लिए जन्म आ गया, अब कौन गुण दोष करे बिचारा, गुण दोष कौन विचार करे, अच्छा है मंदा है, ये तो हो गया महाराज। समझे आप खड़े हो, पग थक गया हो, पधारो महाराज, संसार में घना ही पर कर लिया है, और जग जाओ यहाँ भाई के यहाँ नहीं हो, यहाँ तो एक ही है, जन्म लग गया। समझे अब गुण दोष का विचार कौन करे? महादेश अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम मन जाको मन राम सही भगवान को। अब जय राम जी, कुछ भी करो, कोई को कुछ भी कहो, लोग लागे गोविंद से प्रीत, कुछ भी कैसे ही कहो, हमें क्या पता, क्या लेना देना हमारे किसी से, देना है ना देना है, हम तो भगवान के हैं, मस्त रहते हैं मगर सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में आदर में निरादर में अनुकूलता में प्रतिकूलता में एक ही बात, हम तो भगवान के हैं, अनुकूलता है तो भगवान, प्रतिकूलता है तो हमारे भगवान, हमारे तो भगवान एक ही है, एक के सिवाय मेरा कुछ कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई है भी नहीं कोई सिवाय भगवान के, ये भगवान की शरणागति, भगवान के हो जाओ। मेरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी सुधर जाए, क्या वो राम को नाम जो भगवान का होकर फिर नाम जो जया मरण मोक्ष आयो माम आश्रित ये तंत्री, मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं, तो यत्न करने वाले मेरा आश्रय लेते हैं, तो मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग नाशत योग अनेक योग आप साफ आ जाते, आप साफ फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, जो भगवान ही हमारे हो गए फिर बाकी क्या रहेगा। ऐसी मौज की बात है, ऐसी आनंद की बात है, ऐसी सुख की बात है, ऐसी सिद्धि सरल बात है, ये हो राम को नाम जपो चिंता मिट गई सभी। अरे लड़की रे बाप री चिंता, माँ की चिंता मिट गई, बाप माँ की बड़ी चिंता होती, लड़की बड़ी होगी क्या करें कैसे करें चिंता रहती है, जब कन्यादान कर दिया तो माँ बाप की चिंता मिट गई, उसी भी चिंता मिट गई, अब क्या अब कुछ नहीं हो गया, हम तो कुछ हो गया, ऐसे भगवान का जब तक नहीं होता है तब तक चिंता रहती है, अब भगवान का होगा अब क्या बात है, हो वो राम को नाम जो भगवान नाम जो, वैसे जैसे भूले भटके बहुत भटकते भटकते प्यासे भूखे मरते हुए घर पर आ गए, घर पर आते ही संतोष हो जाता है, अभी पानी भी नहीं पिया है, रसोई भी नहीं बनी है, भोजन भी नहीं किया है, परंतु संतोष है घर पर आ गया, बस अब धीरे धीरे रसोई बनाओ भोजन करो बैठो मौज करो, ऐसे भगवान के हो गए, अब भगवान के ऊपर जो कुछ चिंता भार है वो भगवान पर है, हम तो भगवान के हो गए, ऐसे भगवान के अभी अभी अभी सब कैसे हो जाओ, अब बुझाओ नहीं भगवान के हो। अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति ने लग था, याद आ गई कि मम्मी वंश भगवान कहते मेरे अंश है, भूली से दुख पाते थे, अब याद हो हम भगवान के हैं, ओहो मौज हो गए, करना करना कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं, करे भगवान अब करे मौज, बालक की बीमारी हो तो दवाई दवाई खाए माँ, वो थोड़ी दवाई खाएगा, वो दूध पिए मौज करेगा आनंद से, दवाई माँ खाओ, ऐसे हम भगवान के होते हैं, तो भगवान के आनंद पास सर्व पाप सब पाप मुक्त मैं करूंगा, करना ही पड़ेगा हमारा माँ मेरे को शरण में जाओ, अब और कौन करेगा, बीमारी हुए बालक के दवाई खाए माँ, कैसी विचित्र बात है, बालक बालक के भूख लगे लड्डू खाओ माँ, दूध नहीं आता धान को लड्डू दो दूध आवे तुम दूध खाओ, अब भूखा रहे बालक ये लड्डू खाओ माँ, कैसी बात है, भोजन करे माँ एक आदर्श यार व्रत नहीं करना, बालक है बालक को क्या करना पड़े, ऐसे भगवान के गोदी में अब लड्डू खाओ भगवान, लड्डू काम करो भगवान, दवाई खाओ भगवान, अपने मौज हो गई, भगवान के स्तर हो जाए सर्व था आनंद हो जाता, नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई।